zielona, bywa brązowa, bywa pomarańczowa, bywa też fioletowa. Sucha lub wilgotna, przemycona lub krajowa, będzie wędrować do płyty, dopóki będą hodować. Dla mnie to typowa zajawa osiedlowa, nabywam choć często skurczona stopa finansowa. Używam, bo to stara klawa, dymna metoda, na relaks więc powielam go, do niej oda szkoda, że posiadanie źdźbła potrafi zestresować, a panująca moda ba wyłącznie frustrować. Minus i plus w tym, że nie chcą zalegalizować, twierdzą, że to masowa zaraza młodzieżowa. Nie bronię negować, choć uwielbiam konsumować, jednak wszelką repetę radzę lepiej dobrze schować. Ustawa, że nadą przegięciem kara tak surowa, pierdel lub wyrok w zawiasach gratis przymusowa. Terapia odwykowa, choć osoba w sumie zdrowa, nie niucham, nie bucham syfu, nie zacznę się szprycować. Kumam, że sobie i bliskim łatwo życie zrujnować. Rynsztok mi nie grozi, więc pozbaw się obaw, po czym swe należycie do ładu doprowadź. Przez gramy, gramy. Za podajka nie dla lajka, a to poręczenie na to. W twoich uszach gości codzienności komentator, pojara to płuc lokator, gdy ruszam maraton. Jak klawiator trzymam fason, bo mnie kruchy amator. Nie przejawiam skłonności do urządzania sobie katorg. Pierdol, co o mnie słyszałeś, nie poznałeś za to. Jam dobry chłopak, okryty tanią szatą, lecz nie szmatą. Żaden palam czy przybity mato, 2-4 na barach jaram i mi nie odpierdala. Odpalam w zakamarach, bo tajny aparat bada, ustala, działa płatna telefon. Niada skrada się, żeruje na kablach, którym nadal biada. Ja sprawdzam pole, trzeba to czekam cierpliwie, by wykiwać spore, nie zatrzymać się na minie. Rymy realistycznym kinem, nie komicznym festynem. Trudni się zbytem, masz rynek, sprawy poukładaj, bo bałagan wzmaga zbliżający się huragan. Kłopotów nie ignoruj, możesz pana nie ubłagać. Jak dragasz, tasz przyjaciela nad bagaż. Aha, przy transferach musi się zgadzać waga. Przez gramy, gramy, mózg uwikłany w dwa stany. Czas powoli staje, dopóki plan płonie. Palę, gdy mam ochotę, na ukontrolowany. To nie znaczy, że tak zwany stan trzeźwości unikany. Przez gramy, gramy, mózg uwikłany w dwa stany. Czas powoli staje, dopóki plan płonie. Palę, gdy mam ochotę, na ukontrolowany. To nie znaczy, że tak zwany stan trzeźwości unikany. Nie nakłaniam, do spróbowania i bagania. Masz opory, wesprzyj wzory do naśladowania. Dla skorych głupców z gubą, pomostem do ćwania wchłaniam dużo, ale nie mam się za narkomana, to używka. Jak wyroby tytoniowe, kawa czy alkohol, który niektórych przyprawia, obawia. Zielarska niekonwencjonalna moc wręcz ją rozsławia, więc zamawiam, uprawiam odmienny sport. Wchodzę w krąg, unosi się una i przyjemny swąd. Widnoczyć mok jest git, nasz port to miejski fort. Jak nas znasz, weź się włącznik, stąd pojary nie czuła. Jak rzeźcem paszą won, tu dominuje spuła. Króluje wciąż gruda doskuna, filtr bibuła. Kto preferuje ubaw, kontynuuje rytuał. FIFA to standard, z wiadra awangarda. Drewniaki i wodniaki, wypośrodkowana ranga. Dobre imię szarga, utopijne postrzeganie palącej społeczności jako na klęskę skazanej. Nie staje w bramie, by cię okraść, spuści ślanie. Kiedy człowieku na mnie krzywo patrzeć przestaniesz. Nie ja wciskam kaban, czy wstrzynam raban. Chcę spokoju, nie bój, bo tu ten tekst to nie parawan. Koncentruję się jak szaman, kontempluję w ramach porzucenia, zaperzenia, powstrzymania, ubliżania.